بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي لله دركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تصك ذيوب حقد المضرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ومخ کی درس کی دیزه تر رسیدلی یهود چې کله د خپل کتاب د بعض احکام خلاف حکم الله په کفر حکم وکړ، نو د دې زمانه قانون سازانو د قران د ډیرو احکام خلاف کړی دی. نو دوی هم کافری، بلکې د یهودو نه په مخالفت کې زیادت کړی دی، په درې وجو سره چې هلته ذکر شوی. د مثلا نور وضاحت دا دی چې د هالند فلاحي ښار کې په 1950 میلادي کال کې کفارو د بشري قوانینو وضع کولو لپاره یوه غونډه وکړه، چې په دې کې د مختلفو دینونو والا پروفیسران متخصصین دا راجمع کړه. یهود هم پکې و، نصارا هم پکې و، او د نورو دینونو خلک هم پکې و. کله چې دوی قوانین جوړ کړل او د دغه قوانینو بنیادي سرچینې او ماخذونه یې لیکل، د دې ټولو کفارو په دې خبره اتفاق وکړ چې اسلامي شریعت د ټولې نړۍ د قوانینو لپاره اولنۍ مرکزي سرچینه ده، او دا داسې قانون دی چې په دې ټولو قوانینو مشرک وي. صرف یو یهودي سره دا خبره ونه منله. هغه وویل چې اسلامي شریعت ته اولنۍ مرکزي سرچینه د قوانینو مه یوئ، بلکې داسې ویوئ چې اسلامي شریعت هم یوه سرچینه ده د سرچینو د نړیوالو قوانینو نه. نو د هغه وخت نه د قانون سازان همدغه اصطلاح شو چې اسلامي شریعت د بشري قوانینو د سرچینو نه یوه سرچینه ده. یعنې سرچینې د قوانینو نورې هم شته چې قانون ترې اخیستل کېږي، لکه یهودیت، نصرانیت، بودایت وغیره، خو یو پکې اسلام هم دی. نو دغه اصطلاح چې څوک د اسلامي قانون په باره کې استعمالوي، دا مؤمن نه دی، بلکې مؤمن هغه څوک دی چې ووایي او دا عقیده ولري چې اسلامي شریعت یوازینۍ سرچینه ده دپاره د قوانینو د ټول عالم، او نورې سرچینې د قانون مشروعیت نه لري. ولیکن دا خبره د اساسي قانون ولا نشي کولی، بلکې هغه به د همدغه یهودي اصطلاح استعمالوي. یوی به اسلامي شریعت هم یوه سرچینه ده د سرچینو د اساسي قوانینو نه، خو لیکن که جهور فکر وکړو، نو په دغه اساسي قانون کې چې کوم حکم د شریعت کې داخل شوی دی، نو اول خو دا د دوی په خواهش بنا دی. یعنې شریعت په باعث نه دی، بلکې خواهش د وجې نه دا حکم داخل کړی دی. دویم دا چې کوم حکم د شریعت چې دوی په اساسي قانون کې داخل کړی دی، نو هغه یې په صحیح طریقې نه دی پریښی، بلکې څه ناڅه تغییر تبدیل پکې خامخا کړی دی. لکه د عراق په اساسي قانون کې د زوی نسبت مور ته کېږي، پلار ته نه کېږي. دا ځکه چې دغه قانون شیګان وضع کړی دی، او په شیګانو کې خو مدعه کېږي. نو کله چې یوه ښځه داسې بچی راوړي چې پلار یې معلوم نه وي، نو بیا به ورسره څه کوي؟ نو په دې وجه یې دوی نسبت مور ته کوي. معلومه شوه چې دوی چې دغه خپل وضعي قانون اسلام ته منسوبوي، او وایي چې اسلامي شریعت هم یوه سرچینه ده د اساسي قانون د سرچینو نه، دا هسې د مسلمانانو په سترګو کې شګې اچولي او دوکه ورکوي. مرسي اخواني چې کله د مصر د صدارت انتخابات ته ودرېده، نو تپوس ته وشو چې ته کله صدراعظم شوې، نو په شریعت به فیصلې کوي او که نه؟ نو هغه جواب کې وویل چې څوک په مصري قانون فیصله کوي، نو هغه داسې دی لکه په قرآن چې فیصله کوي. ذكرت في مصر قانون دوام ما ذكرت في سراغلي الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. من إسلامي شريعة دا قانون سازي مركزي سرچنه دي. نصوب چه پا دغا قانون پیسالة كي دا پا قرآن پیسالة كي ودي. بغورا دا اسي دوكا ورکوي او دا اسلام دنون غلط استفادة خصي دي. من هر وقت باطل پرستو دا اسلام دنون غلط استفادة خصي دي او خلقی دوكا کرلی دي. لکه په اوسنۍ زمانه کې طالبان هم د اسلام د نوم نه غلطه استفاده اخیستې ده، او خپل قیادت ته د اسلامي امارت نوم ورکړی دی. خو اسلام د دوی نه بیزاره دی، ځکه د دوی عقاید د اسلام خلاف دی. دوی په امارت کې د جمهوریت په اساسي ارکانو عمل کیږي، چې یو د هغې نه د عقیدې ازادي ده. نو قبر پرستو، بت پرستو او شعر او حافظو ته د دوی په ساحو کې ازادي ده، بلکې هر کافر او مبتد ته د دوی په حکومت کې ازادي ده. او دې سره سره دوی دا هم وي چې موږ د ګاونډي هېوادونو د قوانینو احترام کوو، د بین الملل قوانینو احترام کوو، او دا یو شرط سره د مسلمانانو دوک کولو د پاره زیته وی البته کوم قوانین چې د اسلام سره په ټکر کې دي موږ دغه عمارتین ته ویو چې ګاونډي هیوادونه خو بعضې غیر اسلامي دي لکه چین او روس وغیره او بعضې اسلامي دي خو قانون اسلامي نه دی بلکې جمهوري دی نو د دغه غیر اسلامي ملکونو قوانین خو د دهریت او بودایت او یهودیت او مسیحیت وغیره نه اخیستل شوي دي او دغه سرچینې دي نو آیا په اسلام کې بودایت ته اجازه شته یهودیت مسیحیت او دهریت ته اجازه شته دی جمهوریت ته اجازه شته دی چې تاسو احترام کوئ د دوی د قوانینو سرچینه خو اسلام نه دی چې تاسو ته د اسلامي قانون استثنا کوئ نو معلومه شوه چې د اسلام په ټکي خلک لوکه کوئ ځکه اسلام کې خو د غیر الله د قوانینو اجازه نشته او احترام خو هیڅکله نشته دی خو تاسو احترام هم کوئ نو دا ستاسو په کفر باندې اقرار کول دي نو معلومه شوه چې اسلام ستاسو نبري او بېزاره دی نو خلاصه دا شوه چې څوک ګډوډه قانون پسې روان او سوچه اسلام نه عملي کوي نو داسې خلکو سره الله عز وجل موږ ته د جهاد امر کړی دی دې چې د الله په زموږکه سوچه او خالص اسلام نافذ شي الله فرمایي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله او د دوی سره وجنګېږئ تر دې چې هیڅ شرک پاتې نه شي او دین ټول یوازې الله لره شي سل په سلو کې شریعت نافذ شي تر هغه پورې به جهاد وي د بحث اخیرنۍ خبره زموږ هغه دا ده چې الله عز وجل په دې آیت کې فرمایي وان كثيرا من الناس لفاسقون افحكم الجاهليه يبغون الله یو ډېر خلک فاسقان نو دلته د معنی د فاسقون څه ده یعنې کوم فسق مراد دی فسق اصغر او که اکبر نو جواب دا دی چې په ذکر شوي یاد کې د فسق نه فسق اکبر مراد دی انسان پرې کافر کېږي دلیل پرې دا دی چې څوک د جاهلیت احکام غواړي او ارادې د نافذولو لري نو د دې د ارادې نه یو څو خبرې لازمېږي یوه دا خبره چې دغه انسان په جاهلي او بشري قوانینو راضي دی ځکه څوک چې یو شی غواړي نو هغه یې خوښي او پرې راضي خو څه شي چې څوک راضي نه وي او خوښ یې نه وي نو هغه شی نه غواړي نو معلومه شوه چې دوی دغه بشري او کفري قوانین دا غواړي او پرې راضي دي او د اهل سنه والجماعه دا قاعده ده لکه قاضي عياز رحمه الله ویلي ده والرضا بالكفر كفر وكفر معنی راضي کېدل دا هم کفر دی نو دا خو یو لازم شي دویمه خبره د دغه ارادې نه دا لازمېږي چې په دغه جاهلي او کفري قوانینو دې فیصله وشي او دا خبره موږ مخکې بیان کړې وه چې څوک په دغه بشري جاهلي قوانینو پسې لاړ او تابعداري ورته وکړه نو دغه انسان قانون سازان د الله تعالی سره شریکان جوړ کړل او د خپل ځان لپاره یې ارباب ونیول نو دا انسان هم مشرک شو بل لازم دا دی چې څوک وضعي او جاهلي قوانین غواړي نو دا به خامخا د شریعت احکام شاته کوي په دې وجه الله تعالی وفرمایل افحکم الجاهلیت یبغون نو څوک چې دغه بشري او وضعي قوانین نافذول غواړي نو دا فاسق دی په فسق اکبر سره چې د اسلام نه پرې وتلی دی خارج شوی دی ځکه د دغه ارادې غوښتلو نه دغه درې لوازمات پیدا کېدل کوم چې ذکر شو او ناشنا خبره خو دا ده چې په کوم وخت کې چې دغه آیات نازل شي نو هغه زمانه هم بعینه د دې زمانې سره مشابه وه درې وجهونه مشابه وه اوله وجه چې په هغه زمانه کې د جاهلیت احکام موجود و او اوس هم دغه د جاهلیت قوانین موجود دي لکه دا خبره مخکې ثابت شو چې دغه وضعي قوانین جاهلي قوانین دي دویمه وجه په هغه زمانه کې ډېرو خلکو د جاهلیت احکام غوښتل چې دغه نافذ شي او په اوس زمانه کې ډېر خلک شریعت نه غواړي بلکې جاهلي احکام غواړي دریمه وجه چې په هغه زمانه کې خلکو د جاهلي احکامو په دفاع کې جنګ کو او په دې زمانه کې د دغه جاهلي احکامو او قوانینو په دفاع کې بعضې خلک جنګېږي او بعضې سره حکومت کوي نو هر کله چې د مشابهت وجه ټولې موجود شو نو چې هغوی فاسقان مشرکان وو نو دوی به هم فاسقان او مرتدین وي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك خلافة بالنفيس وبالدم حتى تظل منارة للمسلمين هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آمالي وسر تقدمي. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد العلقم. لا تحفلوا بالكفر يحشد أهله فهم الغثاء وحاصبات جهنم. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد العلقم.